Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Dominum benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius.